Si Erkanian pakanduda so katawi ko bangkit na da pakaliyaw ang mga unga puun ko mga daugian guda kugat ababay guda bawata abadisi ko kataunian. Na si ko gawi ay tawagin kiran anda sa mga sakutwakan. Teruniran apakito kawan na mirka ada apadr kami asaksiyon. Na duratan siran o pianong ganuiran guwani gumatang kadiran ada kapagapasaniran. Di protosan sa manusia ko kapeng ni sama pia. Na amay kami sugaton sumarata na kerpuan akadaan sa panginam. Kadaan sa panginam. Na ibet o pakataama miskanian salimu apun kami ko uriano murala amini sugaton na mataanap terunian din agay narkakan gudi ko tatarimaan subangkit o ba makatindig na ibet o pakanduda ko kukadnang ko na mataanama pembagian ko si ko hadapanian so lebih amapian na mataan apanutul nami din ko siran amyamangungkir so pinggul lawlayran gumataan apakitama na mikiran din susiksa amasupit. Naigira ini pangalimu ami so manusia na tomalikud gu itangkirian akilidian naigira amini sugaton so marata na makandua sa malaya. Terwangka aigda iyo amay kaskanian na Quran na puun ku hadapan wallah. Orianian na inungkirios kanian baadin na makalawa na ribet kutawas kanian na matatagu ku kasusurang amawatan ku benar. Pakilay amikiran din sa mga tanda ami kung bala-bala gusi ko mga ginawairan taman sa mapayakiran ang mataan as kanyan sa Quran a benar. Bada makatarotop sa kadnan ka ang mataan as kanyan isaksi ko langwan taman. Bada mataan asiran na matatago ko kasasangka ko kimbarat muan ko kadnaniran. Bada mataan as kanyan imatao ko langwan taman. Sura Al-Shura. Si kung aran wallah ang masaling gagaw ang makalimuon. Hamim Ain Sin Kaf. Lagid manuto aka pagilahamir kaya Muhammad gususiran amyaunaan ka so Allah amabeger amaungangan rekian susisi ko mga langit agususisi ko lupa guskanian sumapuro albi mala may tubo na so mga langit na pi na pangabubengkag ko kaporwaniran na sa mga malaikat na iptisbikiran sa pudi ko kadnaniran gu ipupangniran sa maap sa tawa matatago ko lupa badi mataana sa Allah na skanian sa manapi ang makalimuon na sumiangwa sa salakaur kanian ang mga panarigan na sa Allah itumutong gukiran gu knabas kay sa sarigikiran lagi daya na lagi daya man ikiniilahem namir ka ko Quran abas sa Arab kaan ka mapakaiktiar sa tao sa maka amuran o mga ingd agusto makaliliyoton guan ka kapakaiktiyari swalungan a kaplimud a kaplimud ada asangka a madadalmon susabaad na katago ko surga na susabaad na katago ko kadag na o kabaya wala na mataan a kabaloy niyan siran ko okit a isa na ugay na pakasuldin niyan so tao a kabayayan ko limuyan na sumanga darwaka na daabagyan niran a panarigan guda at tabangairan inusiran kuwa sa salakaw ko Allah a mga panarigan. Aswalla naskanian ipanarigan guskanian imaguyag kumiamatay. Guskanian igaos ko langwan taman. Nasuda ka noron pagayunayon asay na so kukuman niyan na si ikwalla. Gituman swalla akadnan ko. Skanian isyarigan ko. Guru na ko pagandud. Mimbaas ko mga langit agusulupa. Singgayang kanunian apuun ko mga ginawa niyo. So mga karoma sa mga karoma gupuun ko mga ayam. Sang gegenapa berbeden kanunian sa sabab pro dan na lagi dia na isabu guskanian so pupakaneg a pupakailay rekian sa mga gunsi o mga langit agusulupa pupakaulad niyan so riski kutawa kabayayan gupupakasimpit niyan mataanas kanian imatao ko lang wantaman piyayagian rekano aokit so inisuguyan uto konoh gusto inilahami ami inilahami amirka ya Muhammad gusto inisugami uto ko Ibrahim guso Musa, guso Isa, apamayan degen niyo so agama, gudi niyo to mblablagi, minindarasag o mga pananakuto so ipendulun kakiran o to. So Allah na penggawin yan nun so tau akabayayan, gu pengguna naun yan nun so tau pepenanguran ko uno terkanian, na dasiran mblablag inunta ko orian o kiapakaw makiran o kata o kadengkiran. Na uda so katero a miaunaan, miauna apung ko kadengkiran, kabnan ka at taman ko talik amia panto na amia kukum siran din na mata na susiran apia ka pangwaris ko kitab amia orianiran na matatago din ko kasasangka puon kanian sa mapayaga kasangka na makapantagroo na panulong ka guuntulang ka suinisugur ka guding ka pangunuti sa mga nga iran guterwang ka piyaratiaya ka piyaratiaya ko so initurun wala akitab gu inisugurakan apaginuntulan ang kos kano so wala ikad na nami gukad na niyo or kami so mga gilbuk kami narakiyo so mga gilbuk yo daridu ko latami gulatiyo so wala na timuun tanun yan gurun so kebulusan nasusiran agisiran maka maki pepawala makapantag ko Allah ko orian o kya tarima arkanian na sudawa iran na ilang si kukad na niran gu mya ka peutus iran sararangit gu ad na bagian iran ang siksa asangat ku akhirat so Allah so tumirun ko kitab kaan mapayag subnar gu so timbangan antay kapaki tukawan yan ka sa masika na subangkit na marani pupagalokalokan naya osiran adiron mapaparatiaya na sumya maratiaya na ikaalakiran o to kakatawan nira na mataan o to abenar di mataan ba di mataan na siran apupamawal ko bangkit na matatagudin ko kadedag amawatan so Allah imasaling gagaw ko mga orip niyan pupakalaan yan ko riski so tao akabayayan guskan yan so mabagr adumadag sa tao akabayayan so balas ko akhirat na pagumana namiron so balas rakanian na sa tao akabayayan subalas ko dunya nang bega namiron na deabagian yan ko akhirat akipantag baadin ang mga sandugu iran amin baalkiran ko okit aso di suguan skanian wala na uda so katero akukuman amiauna na miya kukum siran din na mataan na so mga darwaka na ad na bagian iran na siksa amalipdes kailain ka so mga darwaka ay ikaalakiran so pinggal bukiran agito na pakatanakiran na sumya maratiaya gu pinggal bukiran so mga pipian na si iko mga pipiader pa ko mga surga kekwairan sungani nakabayaran si iko kadnan yan gyutuman na skanyan so kakayaan amala gyutuman so pupanutulin wala ko mga oripan yan asum ya maratiaya gupinggal bukiran sa mga pipia terwang ka ada pengnin korkano sa makapantag saya so kay inunta so kang giginaway si iko mga tunganay na sa tao ang galbuk sa mapia na umana na miron roo sa mapia matanas wala na manapi ang masalam matan inuiran gitirwa inang kubian swalla sa kabukeg na ukabaya wala na ketekes iyan so puso ka tipaden wala so ribet napaka penguntaraan yan so benar sabab ko mga katiru yan matanas kan yan imatao ko sisi kumarar mga pamikiran buskan yan so terima go ko taubat apun ko mga oripan yan go maap ko mga rarata go katawan yan so giin yung gulaulaan go terima ko siran amya marateya go pinggal bakiran sa mga pipia go pagumanan yan siran ko kakayaan yan na so miya mangungkir na adin abagyan iran asik sa asangat. Naupakaulada wala so riski ko mga oripan yan na mangalande de siran din ko lupa na ugay na ituron yan si ikudiyang ka akabayayan matanas ka niyan ikaip o mga oripan yan apupakailay. Guskan yan so pupakaturunan yan so uran ko oriano kya de ikiran sa panginam gupumbember ko limo yan naskan yan so panarigan apupudin na pwede ko mga tanda yan so kya adna ko mga langit agusulupa gusto iniparak yan sa duo to ama mga baraniyawa. Naskanian si iko kalimuda kiran amay kakabayayan nagausian. Nasa din sa misuga terkanwa tiuba na sabab ko pinggal buko mga lima niwa dusa na maap sa madakal. Na di kanu din makapalagoy ko lupa guda bagian niwa salakaw ko Allah apa narigan. Guda mamakatabang rekanom. Gupad ko mga tanda iyan so pupamangtas ko kaludan anda lagi do mga palaw a mga kapal o kabayayan na mapaka lengan niyan sundu na kebeloy sira na kita tangan ko liawaw o kaludan mataan na ad na matataguro uman at titu ang mga tanda ko umani mapantanga masalamatan. Udi na ki kagam. Yan siran sabab ko pinggal bakiran na dusa na pumaap sa madakal. Nakatokawan o siran na pumawala. Kung mga ayatami ada kapagapasan niran na sa din sa pakibagayir kano asay na matagsagad at kerimbaran ko kawiyag-uyag ko dunia. Na so sisi ko Allah abalas itumu agu kakal. Abagyan o siran amya maratiaya gu subu sukad na niran isa sarigan niran. Gusiran na panananggilaan niran sa mga ala adusa gu sa mga pakasisingay gu igira kararangitan siran na pinapisiran. Gusiran na tiyari mayran sukad na niran gu inip pamayan degiran so sambayang gusto penggulaulaan ni ran na pumagudasaan ni ran gusto sabad ko ini bagaya mikiran na ay pumamagayran gusiran na igira amya sugat siran o kaanyaya na siran na pagatop siran na ayabalas o marata na marata lagi diyan na sa tao maap gumakipasada ko riduay niyan na subalas rakanyan na miyatangkad ko Allah. Mataanas kanyan na dinyan kebayaan so mga salimbut na mataanas sa tao amiyato ko riyan o kianyayan niyan na siran man na dakiran ni lalan ko siksa. Ayabua adin alalanon o siksa na si ikusiran at paganyayaniran sa mga manusia gupapangalandada siran ko lupa sa diuntol. Siran man na adin na bagyaniran na siksa amalipadis na mataan na sa tao apuntang gumanap gunumapi na mataan. Agito man na padin ko mapi ako mga ulaula na sa tao at dadagan wala na daabagyan yan at panarigan ko orian yan na may laing ka sa mga darwaka kus kasandungi ran ko siksa amatiro iran aba adin na kit akapakasuhi ko dunia na kiling kasiran at paganag siran ko apoy. Ang makasasangkop siran puun ko kahinaan makapupangilaylay siran sa kailay amasol na tiroon o siran amyamarati ay amataan ay mga lugi na suliogiran sumaginawairan aguso talok kiran kwalongan na kiyama tanudan ka mataan na sa mga darwaka na katagu ko siksa at tatap guda mabaloy abagyan niran ang mga panarigan ama makatabang kiran asalakaw ko Allah. Na sa tawa dedeg no Allah na de mambagyan yan alala na untol. Terimaan niyo so kadna niyo. Tarimaan niyo so kadna niyo. Kudapan kapakataling umawalungan ada pakaranon ko Allah. De bagyan niyo akalindungan sa alungan uto. Guda bagyan niyo akapakaungkir. Na otalikod siran na de miska sugua sumisiap kiran na de paliuga terka arwar ko kapamaka sampai na matanas kami na irapya katama mi so manusia sa pun kami alimo na isunurian uto na umasugat siran na marata sabab ko minyona o mga limairan na dusa na matanas so manusia na de tadmian. Rako Allah so kapar ko mga langit agusulupa pagadunan niyan so nganin akabayayan pembeganian so tau akabayayan sa mga wata, mga babay, gupumbagan yan so tawa kabayayan sa mga wata ang mga mama. Udi na paka sangisang inyan siran ang mga mama agu mga babay. Gupumbaloyin yan so tawa kabayayan abalaka. Matanas kanyan ni matao agaos. Na dama patot kung manusia o ba mbitiyarayin kanyan wallah inunta o ilahem udi na si iko sabala arnding. Udi na sumugu sa sugu na ipagilahem yan sa sabab sa idin yan so kabayayan. Matanas kanyan ay mapuro ang maungangan. Na lagi dayaman akin ilahem namir ka ya Muhammad ko Quran puun ko sugwa nami. Da ko betad ka ibang ka katawi gwa ni uanto na aso kitab gwa anto na aso paratyaya. Now guide na bielo yami uto asindo at turuon nami sa sabab perkanyan so tau akabay ami ko maori pa nami na mataanas ka ya Muhammad ititu ang makapungguna na ako ukit ang makauntol. Aukit wallah asukir ko nganin asisi ko mga langit agusunganin asisi ko lupa. Tano din, kasi ibuk wala pakandud sulang wantaman at kakaulawla. Surah Al-Zukhruf. Si kungaran wala ang masaling gagaw ang makalimuon. Hamim. So Allah ay matao ko pakantapan niya nun. Ibat ko kitab amya kapayag. Mataanas kami na biluyamis kanya na Quran aba sa Arab kaanyo sa buta. Na mataanas kanya na madadalam kuasal o kitab aso laok makfol. Sa iku hadapan nami at titua mapuro asindadan o ungangan. Baamir kano pukasa so pananadam sa kadapay kakagias kano na pagtawa mga malawani. Na madaklas yung gumiya nabi ko miya nga una na pepakataling umakiran ang nabi abayran o to di pamagregi na bininasami so lawan kiran sa bagr gumiipo so ibarat o miyang auna. Na ibetoy siyan kakiran wantawa ay miyadin ko mga langit agusulupa na mataan aptiro niran ay nadinsiran wala ang mabagr ang matao. So inisanggay niyang kano so lupa adarpa gusinggay ang kano niya nun sa mga lalan kang kano makauntol. Makauntol, guskan yan so piyaka toronian apun ko kawang so eg sa didiangkaan na inuyagami Sa saba perkanian so inged a matay na lagid man ito akapakagmawar kano ko mga kubur. Guskanian so miya din ko ang gagana pa akalang ulangwan yan. Gusto minggayar kano ko mga kapal agus mga ayam aso kapupagdaan niyo. Kaang kano giin makatak na ko mga likudian. Orian yan na anyo katadmi so limu ukad na niyo igira a miya katak na kanuron. Guan niyo matero sote so piya kapasunot yan kami ayak akna abami skami e pemakagagawon. Gumata na skami na si ibu ko kadna nami ititu akendudan ami. Nasinggaya ni ran sa bagian ni nian ko mga orip nian sa sabaad. Mataan na sa manusia na titu amyongkir amapayag. Ati kominua ko pagadun nian sa mga wata ababay na piyaki bisa nian kano sa mga wata mama na igira amia panutul ko isakiran so biyaloy nian arkwallah ang masaling gagawa ibarat na mabaloy sa parasyan amang irangkiram. Askan nian na mapupeno arata ginawa ino iran baloy arkwallah so paguyagin makapantag ko kapaparahiyasan askan nian makapantag ko kapaki pawala na di pa kausay. Gubyaloy ran sa mga malaikat asusiran na mga uripan wala ang masaling gagaw ang mga babay bayran kya saksian so kya adnakiran kisurat din so kya saksiran sa kabukag gu kisakiran na pitiroiran na ukabayaw masaling gagaw na diamisiran masimba da bagyan niran roo akatao da kusiran inunta na pepengsar niran. Baamisiran bigan sa kitab ko unaan na yan na siran na ayayran no to kakapitan. Kena kapitero iran na mataanas kami na miyato unami sumalok sa misang kaiyaukit na mataanas kami na sumangararadiran ipukedug nami. Na lagid man to ada siugwami amyaunaan kako ingad a pumakaiktiar abada terwa o mga gagayo gaya gumayaon mata anas kami na miyato nami sumalok sa miyas ami sang kai og aukit na mata anas kami na sumararadiran ikudig nami. Pitiro iyan ati apiapan minyo makurkano so lebih aturuan na di so miyato niyo ron sumalok siyo. Pitiro iyan na mata anas kami na so inisugurk tano Rekano to na inungkirami. Nasinik sa amisiran na pamimikiran ang kaawan to na imiang betad o kiakiran ko miya manaplis. Naguni na Pitero o Ibrahim ko ama iyan. Gusto pagtaw niya na mataan na sakin na ang iya sa kukup simbaan niyo. Inuntas wala amia din rakan ka mataanas ka niyan na turuun ako niyan. Nabiloy niyan na ya akatero apusaka ko paka bubadanon. Kaansiran makambalingan ko para tiaya. Kenaka piyaka pelagudakan so siranaya gusto mga loksiran taman sa miyakaw makiran so benar gusto sugu a miyakaw say. Nakagiya makatalingo makiran so benar na piteruiran agiyaya na balik mata. Gumataanas kami na inungkiramiaya. Gupiteruiran na inuda turunan ang kai akuran ko mama apuun ko dua inged asaslaan. Basiran idi mbagi-bagi ko limu o kadnan ka. Skami imimbagi-bagi kiran ko kawyaganiran ko kawyaguyag ko dunia na inipurwami so sabad kiran ko kapurwano sabad sa mga darada. Takaan makuaw sa bad kiran so sa bad talasugwe eh. Na solimu ukadnan ka itumu adiso pupumanimu oniran. Udi so uba mabaloy so mga manusia ko okit ay sa amata na isinggayami arko tao. Amuungkir ko Allah ang masaling gagaw arko mga walayran so mga atap apirak gung mga tuwak apkipanikiranon. Guro ko mga walayran so mga pinto gung mga kanter apirak agisiranon makasindesandeng. Gung mga kabulawanan na de ko kalangulangwan o to inunta na matagsagad akapipiagin na wako kawyaguyag ko dunya na so akhirat si kukadnan ka ibagyan o kipanananggila. Na sa tao ato malikod ko tadem ko Allah ang masaling gagaw na singgaya na miskan yan sa shay tan nagito'y sarikitayan na mata na siran na pagalangan niran siran din ko lala na untol kuya tangkapiranon na mata na siran na makauntol siran taman sa amay ka makaumar kami na tiroon niya na hey di nga numambu umilot kiran umilot rakan na guska so katawan o dua masarik na saya na miya karatarata sarikita na dirkano din makanggay aguna swalongan na iamasa akya payag o kianderwa kayo matanas kano na mrakraks kano kusiksa inus ka maka mapakanag ka subengal o di na katuro ka so buta gusto tao ayabta diyan na matatago ko karibat ama payag na apya tanganan namis ka din na matanas kami nandenag namisiran din o di na pakimasa saan na mirka o so ini diyan diyan mikiran na matanas kami na kagagamisiran na kapiting kaso ini lahem erka mataan aska nasisiko kita makauntol na mataan nagi akuran na yan na titua menang arka agur ko pagtaong ka na ipagisir kanubu na isin ka so siwami ko miyaunaan ka ang mga sugwami ubaadin na inisenggayami asala ko ko Allah ang masaling gagawa mga Tuhan apapamanimbaan na sabun-sabun na rasiwami sumusa raksu mga tanda mi si ko peraon gusto pagtaw niyan na pitiro iyan ang matanasakan na sugu ukadnan o mga kadin na kagiam mitalinguman yan kiran so mga tanda mi na samaw to nasiran na bayran din no to giikakalaan. Nada pupakimasaan na mikiran at tanda abadiskan yan imala adi supadiyan amiauna na ini denga mikiran so siksa kaansiran makambalingan ko untol na piteruiran hay mala ikatao pangning kaming kakukadnan ka sabab ko ini diyan ka matanas kami na miyaratiaya kami din na kagia pukas na mikiran so siksa na samaw to nasiran nagisiran mbarang kasa na piyakalangkap o peraon ko pagtaw niya na piteruyan ahay pagtawakan ba kandirak so kada to sa misir gugiyang kaya mga lawasay pupamangundas ko kababang ko baka no di pakailay nakasak ni tumwa di giyang ka iya mama. So skanian na kelaklak gumargin a kapupakausay niyan na inu de alopas kanian ang mga salnda abulawan udi na de miya kataling umapadiyan ang mga malaikat akiba kigagabayron. Na miya lalong yan so pagtaw niyan na kiaunutan ni Rans kanian mata na siran na mimbaloy siran a pagtaw ang mga sungklid. Na kagya tiopuang kamiran na diyanagami siran na inaldami siran langon. Na biloyami siran ang miya nga una a ringana gu ibarat ko miyang aure na kagi baluin suwata o Mariam a ibarat na na samaw to na supagtaong ka na puun roo na paki sagurong siran a kakayad kisagurong siran a kakayad gu piteruiran inus sa mga katuhanan nami aya tumu antawas kanyan itumu da kya payagiran rekaon arwar sa kapamawal kena kasiran na pagtawa mga pawal da kus kanyan na isa inunta na uripan a inipangalimu amis kanyan gubiloy amis kanyan aladiwan ko mga muryataw Israel na ukabay amin na mataan apakadungami sa sambi o mga malaikat kulupa a makasambi siran na mataan na suisa na itu anana o kubangkit na di kanuron kedua-dua guunuti ako niyo giyaya iokit ama kauntol na di kanu pakialang ko syaitan matanas kanian nariduwa inyo ama payag. Na kagia makataling umaso isa arak sumararaya gakarina na pitero yan sabna ramini taling umakurkano so ungangan gu kagia pagusayin kurkano so sabad kunganin adikanoron pagayunayon na kalakaniyo swalla gu unuti ako niyo mataan na swalla na skanian ikadnan ko gu kadnan niyo na suswatan niyo skanian giaya iukit ang makauntol na misuran surang so pisagurumpong kundulundulunan niran na sangat asik sa abagyan o siran aminde darwa ka apad ko siksa ako gawi ang malipadis. Baadin na pnayaw niran arwar ko bangkit sa kapakataling umaniyang kiran amitalong baasiran na disiran makainin ka. Sumbubulayo ka sa alungan o to na susabad kiran na riduway o sabad inunta sumyamanang gila. Hey mga oripeng ko daapangandam iyo sa alungan na higudar ka no iba ka no makambuko. Sumyamaratiaya ko mga ayatami gumimbabayo rantang napteroong kiran solid sold ka no kusurga skano agus mga karumanyo ako kormatang ka ano, ipapagilid kiran sa mga tala mabulawan gu mga baso, gu matatakuon sa kabubayaan, skanya no mga ginawa gu ikaswat o mga mata na skano na makakakal kanurun din. Nagyutuman sa surga aso piyaki pangwarisan rkano to sabab ko pinggulawlan niyo amapia. Adin arkiyo roo ang mga unga ang madakal aso sabadun na kakaniyo mataan na sa mga baradusa na siko-siksa kunarakadyahan ng mga kakal. Dikiran kebebasan so siran gusiran na kaadaan siran roo sa Panginam na daami siran sa limbuti na ugaid na miyabaloy siran asiran ni mga salimbut na misidawiran hey malaik. Hey Malik, tingga sa kami o kadnan ka. Taroon yan, matanas ka no na makakakal ka no ron. Sabin sa benar, amin italing umamir ka no so benar na ugaid na so kadaklan ka no na so benar na ikagugwadiran. Baadin akyang baibay taniran aswaan na mataan as kami na skami imimbaibay bayran tatarima sa Bayran tatarima asa mataan as kami na di kami diemi kenegsu pagmaniran guso kukunsi-kunsi aniran. Uway, kenegami guso mga suguami ang mga malaikat ang makamamasakiran na ipupenuratiran. Terwang kaya Muhammad awad na wata wala ang masaling gagaw na sakni maunako pupenunwatanon. Suti, sukadnan o mga langit agusulupa akadnan waras ang mawatan ko iprupairan na ganating kasiran ko kapamerakiran guso kabimbaniran kabibimbaniran beniran taman sa mitum langairan swalunganiran asu ididien dikiran naskanian si isa langit naskanian so si isa langit na Tuhan gusi isa lupa na Tuhan naskanian so maungangan ama tao nasuti swalla akir ko kapar ko mga langit agusto lupa gusunganin apagultan aduanan gusi irkanian so katawi ko bangkita gurung kanu pakanduda nade kapar osiran apupenungganuiniran asalakaw rekanian ko kapanapaat inunta so misaksi ko benar asiran nakatawaniran na ibetoy o isen kakiran o antawa ay miyadengkiran na mata napteruniran din na swalla na andaman ay katatalikudiran na piteroon nabi hay kadnang ko mata nasiran na asiran na yan na pagtawa disiran mapaparatiaya pitero wallah na napiing kasiran ya Muhammad gutero ka sa kalilintad kakatukawaniran bu sura al-dukhan si ikong aran wallah ang masaling gagaw ang makalimuon. Hamim. Swalla imatao ko pakantapan niya nun. Ibit ko kitab amya kapayag ko untol agusuribat. Matanas kami na inituro namis kanya na Quran ko gagawi apya kandeklan sa mapya. Matanas kami na miya baloy kami apupumakaiktiar. Roon, rongi pakasisngaya so langwan o suguan amya pasad akukuman. Suguan na puun ku hadapan nami, mataanas kami na miyabaloy kami apapanunugu. Limu apuun ku kadnan ka, mataanaya askanian so pupakanaga matao. Akadnan o mga langit agusulupa, gusunganin apagletan aduanan. Oskano na tumatangkad kano, da Tuhan na inuntas kanian apapanguyag gu pupangimatay. Kadnan niyo gu kadnan o mga loksiyo amyang auna. Kenakasiran na matatago ku kasasangka asa sasabula sa sablaw niran. Nanayawang ka sugawi akita lingumaan o langit ko bel amapayag. Amikulob ko mga manusia na materuiran na giyay na siksa amalipedis. Gumateruiran. Kadna nami, pokasangkar kami susiksa. Kamatanas kami na miyaratiaya kami. Andamanaya ikapaka parulia iran ko pananadum asabnar amyakaw makiran susugu amyakapayag. Orianian na tialikudan iran oto. Gupiteruiran apiang doo apembetengan. Mataanas kami na piyokasami susiksa sa demati na mataanas kanu na mimbalingang kanubu. Si iko isa alungan na ulangan nami subag ramala mataanas kami pendadaneg. Na sabin-sabna ratin yubami kumiyaw na aniran so pagtaw o piraon. Guminitaling umakiran o musa asugu asaslaan na piteroyan. Paladin yurakan sa mga oripan wallah. Mataanas akin na sugur kanu akasasanaan. Gudin yu pagumbawi so wallah. Mataan na sakin na minitaling umakur kanu so katantuan na mapayag. Gumataan na sakin na luminindung ako kukadnan ko. Gukadnan niyo kauba ka uba ako niyo radyema. Naudi ako niyo peratiaya na awat ako niyo. Na miyang angarapang kukadnan yan. Mataan na siran na yan na pagtawa mga baradusa. Na pitero wallah apangalaman ka sa mga oripan koko kagagawi. Mataanas kano na tundug kanuiran. Guganating ka sa kaludan na masasaray. Mataanas iran na tantara apang ledin. Madakala kaya ganatan iran ang mga pamula na gumanga bulawan. Gumanga per gudar pa amapya. Gulimo amia baloy siran nun akika susunor. Gituman ini kidia mikiran. Gu piyaki pangwarisan na miyuto kupagtaw miyang auri apagtaw musa na dasiran kas gedi o langit agusulupa o dasiran bagi sa talik. Nasabin-sabna rasya betami sa mga muriataw o Israel. Puun ko siksa apakahina. Apuun ko peraon. Mataanas kanian na miyabaloy ami papuro apad ko mga malawani. Nasabin-sabna rapinili amin siran si ikokataw ko mga kadin. Kumasairan. Gubiga na misiran ko mga tanda aso katataguan sa tepang amapayag. Mataan na siran nagiran teroon. Da salakawarwar ko kapatay tanu apaganay gu kena abatan o pangawiyag ko uriano kapatay. Napakambutan niyo sa mga loksami uskano i mga benar. Basiran itumo ang tawa aso pagtao toba gusto miyaw na aniran. Bininasa misiran mataan na siran na miyabaloy siran ang mga sala. Da ko kiad nami kung mga langit agusulo pa gusunganin na pagulta na duwanan uba kami kikabibimban. Da ko kiad nami sa duwanan inunta na si iku benar na ugaid na so kadaklang kiran na diran katawan. Mataan na swalungan ako kuman na diindi kiran langon. Alungan na di ada kilinding o tonganay ko tonganin yan amay tubo gudisiran pangatatabangan. Inunta so inikalimu o Allah mataan askanian naskanian so mabeger ang makalimuon mataan na so kayo azakum na panganangkan o baradusa lagi do tutunagan agalang a pendidi kumangatean lagi do kapendidi o plika buwaig teroon kuwaan niyo askanian na guyudan niyo toko lembak o naraka jahim orianian na ududan niyo ko puro o ulo niyan so siksa a plika bu teroonon taaming ka mataan naska so mabeger apag gedetan sa dunia. Mataan agaya suskano na sasangka kanuron. Mataan na suki panananggila na si iku derpa asasarigan. Si iku mga pamumulan gumang bulawan. Diditar siran sa sutra amanipis gu sutra amakapal akipag-adepa-depa. Yuto din man gu paka pemangarumaan na misiran sa mga tatay da mga pipia ikap mata. Pepenanawag siran roo sa piti berang aunga akisasarig siran. Da kesagedan iran roo akap patay inunta so kapatay apaganay sa dunia gupakalidas nyan siran ko siksa ko naraka jahim kakayaan na pung kukadnan ka gito man naskan yan so deagamala na aya din akyal buda miron si iko bangs basangka na aniran sabuta koranaya na nanayaw ka mataan asiran na numanayaw siran mambu. Surah Al-Jasiya si iko ngaran wallah ang masaling gagaw ang makalimuon. Hamim. Swalla imatao ko pakantapan yan nun. Initurun sa kitab apun ko Allah ang mabagr ang maungangan. Mataan asisi ko mga langit agusulupa so titu ang mga tanda kumiyamaratiaya. Gusisi ko kiad na kano gusto ipapayapatian ang mga barian. Baraniyawa so mga tanda ko pagtaw akitutumangkad. Gusisi ko gii kapaka sembi ugagawi aguso daun daw. Guso kya paka turuna wala puun ko kawang ko oran apagper na inuyagyan sa sabab perkanian so lupa ko oriano kya patay niyan. Guso kapkalin o mangandu sa mga tanda ar ko pagtaw at penggedegdeaniran. Gito man sa mga ayat wala at pembatian namir ka oto si iku benar. Na anto na itutul ko oriano katiro wala gusto mga ayat yan iperatiaya aniran. Sangat asiksa abagyan uman ibukag abaradusa pumamakinagan. Nyan so mga ayat wala na pembatian yan. Pembatianun orian yan na idedayon yan din sudusa amana nakabur. Kamanian noto ademaneg. Na pupanutulang kaon so siksa amali pedes. Na igiraad na miya suwayan kung mga ayatami ang may tubo na baloy niya no to akasandagan. Siran man na ad na bagyan niran ang siksa apakahina. Si iko kasasanguran niran so naraka jahanam. Guda amiling dingkiran o miya sukatiran na may tubo. Guda amiling dingkiran o ngani na kinwairan na salakaw ko Allah ang mga panarigan. Guad na bagyan niran ang siksa amala. Giyaya na turuan na sumiamangungkir kung mga ayatukad na niran na ad na bagyan niran na siksa apad ko sangat at siksa amali pedes. So Allah so piyaka pasiunot yan kanu so kaludan kaan pa makaktas sa mga kapal ko liawaw niyan. Sabab sa suguan niyan, guang kanu gi makambabanog ko kakawasaan niyan, guang kanu makapanalamat. Gupya ka pasiunot yan kanu sungani na sisi ko mga langit at sungani na sisi ko lupa. Sa kalangulangwan niyan apun kanian mataan ang matataguruman so titu ang mga tanda arko pagtaw pupamimikiran niran. Teruang ka ko siran amyamaratyaya napiiran so siran adiiran ikalak so mga gawe iyo wala kayong badalian ko pagtaw so pinggalbukiran sa tawang galbuk sa mapian arko ginawan yan na sa tawang galbuk sa marata na pakatanaon orian yan na si ikanu buku kadnan niyo pumakanduda na sabun sabunar ay nibigayami ko mga muryataw Israel so kitab gusto ungangan gusto kananabi guinipagpramikiran so mga pipia guinilbiyami siran ko mga kaadin ko masairan. Gubigan na misiran sa mga raraya gakarina apad ko mga suguan. Nadasiran surang-surang. Inunta ko orian o kaya pa kaumakiran o katao o kadengkiran. Mataan na sukadnan ka, nakukuman niyan, siran kuwalungan na kiyama. Si iku miyabaloy siranon asura susurang-surang. Orian yan na piyaka tek na amis ka ko okay tapad ko suguan na kedegang kau to. Nading ka pagunuti sa mga nenga o siran adi mga tatao. Mataan asiran na did na miling dingiran ka ku Allah. Amay tubu na mataan na sa mga derwaka na susabed kiran ni mga panarigan o sabed na sa Allah panarigan o kipanananggila. Di Quran na yan na mga usayan na ko mga manusia. Guturuan gulimu ko pagtawa kitutumang kad. Batatarima o siran amia makasuguk ko mga rarata sa baloy na misiran alagi dusiran amia maratiaya. Gupinggal bukiran sa mga pipia ang makaplagid sa kawiyaguyagiran agusok kapatairan mia karata-rata so ikukum iran na inadno Allah sa mga langit agusulupa si ko benar guan mi balas ko umani ginawa sa pinggal bekian asiran na disiran kesalimbutan ay gida aka ko tau abieloy niyan akatuhanan niyan so nangayan gudiedeg skanian wallah si iko katao gupiar katian so kanegian gusoposo yan gutiaguan yan so kailen yan sa piles nantawa ay makangguna na oron ko orian wallah ino kanu di penanadem na pitero iran dasala kau saya arwar ko kau yaguyag tano ko dunia pupamatay tano gupupanga uyag so mga wata tano pupakabinasar tano arwar ko masa na der iran roo akatao dakosiran inunta na pupagerangan siran. Naigira pupangadiyang kiran sa mga ayatami ang mga rarayag na daa miyabaloy arasoniran arwar sa kya tirwairan sa pakagmawan niyo sa mga loksami o skano yung mga benar. Tirwang ka sa Allah na paguyag ang kanunian gu pagimatay ang kanunian o riyan niyan na timuong kanunian kawalungan na kiyama ada asang ka amadadalmon na ugaid na sa kadaklan ko mga manusia na diiran katawan. Narakwa Allah sa kapar ko mga langit agusulupa na si kugawi akapatin dugubangkit na sa alungan to na malugi sumingagalbak sa ribat na maylayin ka sa uman isa katindig a malilimod a kipaka titikuro uman isa ka tindig na itiwagun sa daptarian sa alungan na ay na imbalas rakanon sa pinggulawlan niyo. Gaya sa daptar, ami apteru ang kanunian sa benar. Mataanas kami ipindaptar ko pinggulawlan niyo na sumyamaratiaya gupinggal bukiran sa mga pipia na pakasulidin siran o kadnaniran ko limuyan ko surga. Yutuman nas kanian sa suda gamala na sumyamangungkir na teruunkiran badamabaloy sa mga ayatakan a kapupangadian rakanon na mimaratabat kan no gumimbali kano apagtawa mga sala na igira pitero ang mataan na sudyendi wala na benar gusto bangkit na deasangka ang madadal mo na tiro niyo di mi katawan wanto na ay bangkit deapikira miron arwar sa arangan gukna abe kami kipaka tatangkad na mapayagkiran sa mga rarata ko pinggulawlayran gukatangkalan siran o pia magerganiran uto asiksa na adi na tiro as alungan na eh napakalilipatan na miskano lagi do kialipatan ni kialipatin niyo ko kimbaratmuan sa alungan na eh sa alungan niyo wa eh na derpayo so naraka guda abagyan niyo apa makatabang gito man na sabab sa mataan askano na biloy ninyo niyo sa mga ayat wala akasandagan gumialimpang kano o kawiyaguyag kudunya na sa alungan na ya naya na disiran roo pumakawaan gudisiran paka pengenin sarila narakwa Allah sa pudi akadnan o mga langit gukadnan o lupa akadnan o mga kadin gurkian so kabsaran kung mga langit agusulupa guskanian so mabagr amaungangan